Ted, you gotta move out. I'll help you get on your feet out there, I promise. Bring it in, you bastard. Come on. I love you. Sorry, that's the thing. The old... Yeah, I know. I met a girl. Nice. She's a cashier. You know what I like to do to her? Something I call a dirty fuzzy. Not looking up your towel, swear to God. Not looking at your funny business. Sometimes I think back to that Christmas morning when I was 8 years old. I wish I'd just gotten a Teddy Ruxpin. Why are you crying? I just get squished by the TV. I look stupid. No, you don't. You look dapper. John, I look like something you give to your kid when you tell him grandma died. Hej och välkomna till avsnitt 53 av Filmpodcasten Tittarna snackar. Som vanligt är det med mig, Emil och med Gustav. Vad är det vi kommer diskutera idag? Vi kommer diskutera filmen Ted, första långfilmen för Seth MacFarlane, som ju är skaparen, geniet för många bakom Family Guy och även American Dad, eller hur? Fast det kanske inte du har koll på. Och, jo, även American Dad och sedan också The Cleveland Show. Som hör till Family Guy, som inte riktigt lyckades, men det är en annan diskussion. För, har du sett den? Jag har Cleveland Show sett. Jag har sett American Dad och jag har sett Family Guy. Men sen kommer vi också diskutera, du har en lista, den får gärna du presentera. Ja, jag tänkte ju att vi kunde lista repliker som fastnat hos oss eller som vi tycker är bra på ett eller annat sätt. Så vår lista kommer att vara tre repliker som på ett eller annat sätt är värt att ta upp på en lista som vi tycker är bra. Typ helt enkelt, typ Braveheart är ett klassiskt exempel på en sån. Eller replik säger du, jag har valt längre tal. Jo, det blev så, jag tänkte först repliker för att det kom sig av att jag ofta på Facebook med en kompis till mig skriver ofta så här, filmrepliker till varandra. Det vill säga, ett av dem vi brukar skriva är Nicolas Cage från Face Off. Det här If I were to let you suck my tongue, would you be grateful? Och liknande. Det små snäppiga saker. Hasta la vista, Terminator. Ja, precis. Det blir lite mer one-liners. Och det känns lite kort för det här. Det blir inte lika bra radio. Så jag har också även kört på lite längre. Mer monologer kanske. Men undvikit voiceovers och sådär. Yeah. Men först så tänkte jag bara, för förra veckan så diskuterade vi ju I Love You Man. Yeah. Och en film som jag trodde ändå var lite så här universellt omtyckt och älskad och charmade folk. Ja, men det kan ju jag stå för också. Alltså, det var så jag presenterade den. Och vi båda liksom, ja. Ja, men jag tror den kanske är på något sätt ändå. Men vi har ju en lyssnare som är rätt trogen, som heter Mattias. Mm. Ja, mycket trogen, mycket omtyckt av oss. Ja, ja. Precis. Som lyssnat från början. Bland annat, om vi ger honom lite karaktär här, så han är ju med mig med mupparna. Alltså det vill säga att han förstår det stora, stora världen med mupparna. Och hur förstår han dig, tänkte jag. Jag försöker hitta någonting här. Jag har ingen aning om. Han tycker om Seven, men det gör ju du också i och för sig. Men det han gör förstår alla, mig med Seven, alla gillar jag. Seven. Där kan man inte. Där kan man. Jag trodde alla älskade I Love You Man också. Ja, men han i alla fall köpte I Love You Man tack vare att vi pratade om den. Okay. För han har inte sett den. Och det tycker jag är lite roligt att någon lyssnar på oss och tar till sig det vi säger så mycket att de spenderar pengar på en, liksom, att köpa filmen i fråga vi pratat om. Det är underbart, men jag börjar vänja mig just vid den här lyssnaren. Och så kanske det finns tre till där jag börjar känna så här att jag börjar bli lite bekväm med att det sker. Fast bara med dem då, så att, vad ska man säga? Vi är uppe i fyra där jag känner mig bekväm med det. Resten tänker jag att de inte lyssnar. Ja, precis. Nej, men så köpte han i alla fall filmen. Jag tror även han köpte Superbad efter jag pratat om den. Men han tyckte inte om den. Nej. Han tyckte den var rätt kaff. Och även Superbad. Och några höll med. Och det förvånade mig. Gjorde mig lite ledsen. Men så är vadå? Det väl. Jo, men vadå? Men på vilket sätt inte höll med? Jag vill ju höra här lite. Och det tror jag faktiskt att alla andra, de som lyssnar, vill höra. Men med vad? Vadå? Du måste ju beskriva något lite mer spännande här. Ja, nu minns jag inte exakt vad som skrevs om filmen efter han sett det, förutom att den var dålig. Men det var väl någonting i stil med att det inte är så kul, filmen var för lång och den överraskade inte humor. Och men då tänkte jag lite på det att överraskar inte med humor. Då fick jag tänka lite på vad jag tycker är roligt och sådär. Och är det verkligen det som är det överraskande som gör någonting roligt? Eller är någonting annat? Och jag tror jag... Det som gör att jag inte stör mig på till exempel Superbad är så jävla lång som den är. Eller Knocked Up. Eller jag tror inte alla är lika lång. Men, och varför jag inte behöver bli så överraskad är nog för att jag tycker om karaktärerna. Jag tycker om bara hänga med karaktärerna. Typ som man kan njuta av en sitcom utan att inte bry sig om vad avsnittet handlar om. Och det är ju det Robert McKee alltid har orerat om. Och så, som fan, som de flesta av oss håller med om, att gillar man, alltså det är det viktigaste. Eller vi har Script Shadow även på, som växer och växer. En bloggare i Amerika som jag namedroppat förut och som man borde kolla in liksom. Och det är ju så här att det är A och O. Alltså för älskar man karaktärerna. Jo precis, men tycker du då att man behöver bli överraskad av, är det som är humor att överraska på ett eller annat sätt? Eller kan man sitta och veta vad som kommer hända men ändå tycka det är roligt? Oftast brukar det vara, alltså säg att då Mattias reaktion är att den är, ja men humorn inte överraskade, så handlar det oftast om att karaktärerna just på den här dagen dessutom där han såg filmen inte gick in i hans hjärta. Och då hittar man de här andra beskrivningarna till varför man inte tyckte om det. Men det är den stora anledningen. Alltså, det gick inte in i hans hjärta. Det är ju det, som jag nämnde, det är lite som att vara på mellanstadiet disco där man verkligen är kär i en tjej på andra sidan gympasalen. Och när alla sen efteråt pratar om hur tråkigt det här diskot var, så vet man inte vad de pratar om, för man har suttit och kollat på den här tjejen. Kan du förstå den? Nej, jag var så här lite konstig liknelse. För jag skulle, okej, då gör jag en tydligare liksom liknelse. Det är att jag nämnde på min punkt 1, alltså det kallaste med I Love You Man, att den var slarvigt regisserad med bilder och allting. Det vill säga att där hade man inte bjudit in publiken. Och där har vi också varför vissa filmer då tappar. Varför jag till exempel tror att I Love You Man kommer att vara större i framtiden än den är nu liksom. Så att ja, jag blev inte förvånad att Mattias inte tyckte om den eller fler med honom, för att den... Nej, det känns tråkigt. Han skrev någonting där om att sammanfatta vår podcast om att jag lyssnar för underhållningen, men jag får vänja mig vid att de inte pratar om filmer jag tycker om. Ja, och det känns tråkigt. Nej, det tycker jag bara är kul och härligt. Ja, och vi, ja precis. Men det vi ska prata om idag är ju då först och främst Ted. Ja. Seth MacFarlanes film då, som vi hoppas nu att lyssnarna har någon sorts sammanhang. Det har med IMF startar ju diskussionen med att det är Family Guys skaparens första långfilm. Då har alla en reaktion även om man inte har sett filmen. Och nu har ju han även sett MacFarlane och skaparen blivit Oscars host. Ska vi börja med att fråga vad du tycker om det? Alltså jag blev mest förvånad. Alltså så här, alltså man vet, alltså vi bor inte där, så vi vet ju inte hur nätverkandet går till. Men han är ju, för jag menar, jag tror inte du gillar Family Guy som jag. Jag är ett stort fan av Family Guy. Jag älskar Family Guy, men jag har inte sett det sedan säsong 2 eller 3. Men jag Jag ska tillägga här, jag vet Emil, jag vet, för jag såg det någon gång på just igen, han gör comeback, vår lyssnare Mattias, i någon dialog han hade, att han inte alls gillar Family Guy. Han förstår inte Family Guy. Han får korrigera det här, ja, men liksom, i efterhand. Förstår man inte Family Guy, så får man lite... Då ska man inte sitta och försöka vara en aktivitet på humor. Ja, men det försöker han ju inte heller. Men man kanske, men då är inte I Love You Man kanske det bästa tipset. Men ja, jag vet inte. Nej, eller den vågen av skitsamma, jag tyckte mest det var kul. Och det jag kan känna, för jag har sett honom, Seth MacFarlane, i intervjuer och sådär. Han är inte rolig då. Alltså han är lite den här killen på festen som hela tiden overkillar sina skämt. Förstår du? Alltså han är lite den här snubben som det, säger det... Emil, har du hört den här? Har du hört den här? Nu ska du få höra det här. Det var en gång två tomater som gick över gatan. Alltså det är så här, han skriver och då hjälp mig med ordet. Efterkonstruerar. Ja. Roligare än han är live. Nu är inte Oscarsgalan för fem öre. Kanske. Det är inte så att de inte har repat det. Nej, men jag tror att valet av honom är för att de vill göra en Ricky Gervais lite. Vad han gjorde med Golden Globes. Ja, men det är det jag blir lite förvånad. De vill göra lite kryddigt, lite farligt. Lite så här, jo, men, var... men jag tror inte ja. han är rätt. För han har ju refererat till, nu när han blev vald till det här, så han refererat till att oj, jag hoppas de inte har sett min roast av Charlie Sheen liksom. Ja. Vilket är ju så här, fortfarande så här säker mark. Att roasta Charlie Sheen, det finns inget mod i det. Det finns ingenting man riskerar med det. För Charlie Sheen är, det är ungefär som att roasta Torsten Flink. Det är liksom, det finns inget, ja, men det finns inget mod i det. Hur som helst, jag tror inte han kommer vara så bra som han kanske har blivit peppad till att tro att han kommer vara när det kommer till just de här sköna improvisationerna, som i varje fall tidigare när Oscarsgalan var lite längre och inte superkort. Nu är ju inte programledaren med så mycket helt enkelt. Alltså programledaren försvinner i så här halvtimmes, ibland 40 minuter. Det är ju inte samma grej som nej. När Billy Crystal eller ja, även vad var det? Nu sitter jag och tänker i mitt huvud liksom. Alltså att det är väl lätt, men alltså när de började testa nya, det var där de började korta ner på riktigt. Men det intressanta bara är att det du sa lite och det håller med om, det här med att Oscarsgalan är så styrt och strukturerat att han kommer inte få leva ut sin family guy person eller vad man säger, det kommer inte bli så farligt. Och då, det är lite samma sak. Eller så är det just det, apropå det jag även sa, att han är bättre när han har repat in, det vill säga skrivit manus och allting, så att det kanske kommer bli bättre just därför liksom. Jo, men ska vi hoppa från Oscarsgalan till Ted då, Seth MacFarlanes första långfilm. Och det första han gör, vad jag vet, i live action, eftersom hans tv-serie är ju animerade. Det första som jag tänkte på när jag såg Ted, för det var ändå en film jag hade viss förväntan på. På vilket sätt? Beskriv. Nej, men just för att det var... blanda in din alltså, relation till Family Guy där. För det tror jag alla har när de går och ser Ted. Ja, men jag kan börja med Family Guy. Så fort Family Guy kom på tv när man såg första avsnittet, så gick det inte att kolla på Simpsons efteråt. För då plötsligt var Simpsons för långsamt. Det var redan för daterat i humorn. Och det var även för barnvänlig humor, och det var för mycket story, för snäll, det var för mycket handling. Ja, men där håller jag med för dig. Family Guy var ju lite mer av en sketchshow, men lös handling nästan. Så jag skrev min recension av filmen, jag skrev till Film Phoenix, alltså att det var nästan en ironisk eller nonchalant syn på handling som Seth MacFarlane hade med sina manus till Family Guy. Han nästan lekte med att det behövde finnas en handling. Ja, ja, och han kan verkligen, och han kan avbryta ofta handlingen med så här, 3 minuter. Och nu snackar vi Family Guy, alltså en kort serie. Vad är den? 19 eller 20 minuter, ett avsnitt. Och han avbryter det plötsligt med 3 minuter som är helt off. Ja, och den kändes så direkt i humorn, att det var som att det som har hände förra veckan plötsligt dök upp och skojade som i Family Guy. Till skillnad från Simpson som kändes så jävla trött så fort Family Guy då kom. Men jag tror också så här, bara som en kort parentes, att Simpsons, när Family Guy kom, oberoende av att Simpsons visste det, så har de blivit mer ett, ja men som ett barnprogram. För att jag har kollat om just för att testa det, jag har känt exakt samma sak, så jag har kollat om äldre avsnitt, inte från säsong 1 och 2, för de är lite som de nya avsnitten i själen. Ja. Men från, vad ska man säga, 5, 6, 7. Och då är det ändå grövre. Okej, okay, men jag tror lite att Simpsons problem kan vara att de blev så höga på sin egen briljans. För det var det enda som fanns innan South Park kom och även sen Family Guy. Alltså att de stod som herre på täppan helt ensamma. Och alla avgudade Simpsons. Det var liksom det bästa som fanns. Så att de och det första av sin tid. Jag tror de tyckte ja. att de själva var lite viktiga. Och då plötsligt så blev de lite tråkiga och de blev liksom mittfåra och lite säkra. De tappade stinget kanske. Family Guy är bara som, det finns så mycket jävla roligt där i de säsongerna jag har sett. Okej, jag har sett säsong 1, 2, 3, 4 tror jag. Men det tråkade då när Ted kom, för då förväntade jag mig att hur kommer han föra över det här tänket på liksom att handling inte riktigt kanske behövs till långfilm. Men så när man ser Ted så är det ju verkligen, det är så strukturerat och så ordinärt, och han gör verkligen ingenting nytt med den här filmen. Men du nämner ju ofta just den trötta jävla svenska meningen. Alltså just det här med att han gör ingenting nytt. Och det kan jag irritera mig på, för det har jag hört nu då filmproducenter jag träffar och sitter i möten med. Alla här just i vårt lilla lite hybrisland på det sättet snackar om att det ska hela tiden vara någonting nytt. Men när, säg en svensk film som senast gjorde någonting nytt. Och du kan ha svar på det här och jag kommer hålla med, men säg det direkt. Ja, men hur långt bak får jag gå i huvudet, eller ska jag bara ta en film? Det finns en film. Ja, men ta som relativ nutid, sen 99 och framåt. Ja, men där tror jag också vi har olika syn på vad som är nytt. Jag tyckte ju att ja, som sagt att Ruben Östlund gjorde någonting nytt med gitarrmongot och med de ofrivilliga och det. Och sen tycker jag Roy Andersson, men där, gör ju någonting. Och där är vi ju inte och med nytt, varandra. Men nytt precis, är liksom någonting annorlunda eller menar du då något annorlunda mot vad människan i fråga har gjort förut? Det vill säga att han har gjort Family Guy, nu gör han en långfilm. Nej, det jag ville var att alltså, jag trodde, för jag tycker Family Guy det är lite så här, så jag sa det var vilt alltså, och galet och handling kanske inte alltid behövdes i avsnitten, och det kändes lite som att han var någon sorts rebell eller någon sorts anarkist nästan. Ja, men där finns ju verkligen. Och det så här, tycker inte jag. En snubbe fanns som gör något nytt nu, trots att det är samma setup som Simpsons. Så att, ja. Jo, men då trodde jag att han skulle ta med sig det. Och Ted skulle vara lite extrem. Och bara vara spännande på ett eller annat sätt. Men här tycker jag vi får en film som inte skiljer sig så mycket från alla de här Hangover, / I Love You Man, / Judd Apatow och allt det. Den följer liksom den liksom formen för hur vi har sett den här typ av komedier. Och det är också det jag stör mig på i filmen, att han inte vågar vara mer galen och bara, du vet, slänga in saker och så. Och hör då till din överraskning att trots att jag gick på dig lite där, men det var mest för att få ett djup till det som, alltså det vi diskuterar, för jag håller med dig alltså. Jag har två grejer så här, två klyschor från den här typ av popkulturreferens humorfilmer som har sköljt över oss sen, låt oss säga att Forty Year Virgin var den första stora sån filmen. Så har vi liksom, dels har vi det här hyllandet av kultfigurer. I Love You Man hade vi ju den här hulken, Lou Ferrigno, som har en central roll. De tar tillbaka någon sån nostalgisk kultskådis som inte gör någonting vettigt idag. Det känns som att det är min generations fel, 70-talisterna, för att jag håller med dig. Jag skittrött på det. Sen Hangover så försökte de liksom göra det kring Mike Tyson lite, för fram honom. Jag menar, Jane Silent Bob gjorde det med flera, typ Mark Hamill till exempel från Star Wars-filmerna, så där var jag med där. Annan grej där, alltså med en annan ironi. Och jag kan även tycka att Mike Tyson att de blandade in det faktiskt i Hangover-filmen lite mer storymässigt. Alltså det är inte bara en ursäkt att förhylla någon liksom. Nej, men det är ändå lite en lite samma pryl tycker jag. Och här då istället så har vi Sam Jones som spelar Flash Gordon i den filmen. Och då kommer vi till att också alltid hylla liksom gammal tv eller också en nostalgisk syn på gamla filmer och sådär ska alltid finnas med. Och det är en del av det. Och så blir i den här filmen så är det då Flash Gordon som är tema i den filmen. Och även Octopussy, den Bond-filmen. Och sedan ska det alltid sluta nästan i ett bröllop. I Love You Man gör ju det. Jag gissar på att Five Year Engagement gör det. Vissa har ju det som tema, men ändå. Hangover slutar med bröllop. Men det har jag inte så mycket emot när det är de här Happy Places-movies. Nej, alltså, men ändå. Här ska Sam Jones vara prästen. Det skulle inte våna mig om prästen hade kunnat vara på Mike Tyson i, men det är ju Sam Jones du irriterar dig på. Det vill säga, nej, det är det igen det, för att nej, jag stämmer inte på det. Jag stämmer på att så, Seth MacFarlane gör exakt samma sak när han gör långfilm som alla de här filmerna vi har pratat om nu. När jag kände att du har fan gjort Family Guy, när du kommer till långfilm, fan, släng in allt i en jävla mixer och blanda om lite, rör om med det du sysslar med istället för att göra någonting som känns. Jag tänker ibland att jag tänker ibland att det beror på att jag menar, Seth MacFarlane är amerikan, och då ligger fortfarande den stora provokationen till skillnad från för oss europeer, eller och speciellt nordeuropeer måste vi ändå säga, att att liksom det vågade fortfarande ligger i fuck you, och du vet att det är en teddybjörn som röker på och knullar. Och det vi är väldigt... ju inget provocerade av det. Nej, och det inte är det också... ja. Nu tycker jag att Ted var en rätt, en lagom bra karaktär. Jag trodde på Ted, alltså rent sådär specialeffektsmässigt så trodde jag på honom. Och sen tyckte jag han var rätt rolig. Jag tycker Seth MacFarlane då som gör rösten till Ted, jag tycker att han lyckas bäst av alla i filmen. Men det är inte någonting nytt. Han är briljant på det där. Det är inte någonting nytt inte, ja. När vi har fått en vuxen svärande talande hund i Family Guy, eller en vuxen svärande talande utomjording i American Dad, så är det inte, så steg det inte så långt till en, eller vi har en vuxen svärande bebis i Family Guy också. Precis, det finns ju Stewie i Family Guy, alltså en bebis som snackar engelska som inte alla förstår, men hunden förstår honom. Det finns massa smarta grejer. Jo, det känns lite trött, och han reser i tiden och allting, ja. Och här finns ju ingenting. Nej, så. Men eller mer av samma. För steget att gå från det till en låt oss ha en teddybjörn som röker på och knullar och har sig, det är inte någonting nytt. Och det är inte tillräckligt för Seth MacFarlane, tycker jag inte det är tillräckligt liksom intressant. Han kunde gjort, det känns att han spelar på säkra kort. Men sen kanske han har varit lite rädd också inför att regissera en långfilm. Ja, jag tror han har varit rädd. Alltså glöm inte att det här är hans första långfilm. Han har säkert fått massa nya röster. Det vill säga när han har gjort sin tv-grej, så har han blivit en stjärna. Han har blivit bekväm med vad han får göra. Men nu får han höra helt nya regler, och då anpassar han sig förmodligen efter de reglerna mer än han kommer göra om han fortsätter göra film. Så det finns nog sånt inblandat. Men jag håller med dig om att, vad fan, lite besviken blir jag också på att svängarna inte tas ut. Liksom. Nej, och så att han spelar efter formulan. Och det märks också för den karaktären, till exempel då, den karaktären som jag tyckte bara var, som jag också även skrev i min recension då, en manuskonstruktion. Det är Mila Kunis flickväns karaktär. Hon är så otroligt livlös i filmen. Och Mila Kunis tycker jag ju har en viss charm, så jag kan titta på henne och liksom njuta och tycker hon är trevlig. Men hennes karaktär var så otroligt död och styrd till att bara finnas där av den här, en viss anledning. Och det hade jag köpt kanske då i en film jag inte hade haft så höga förväntningar på, så stora förväntningar på. Men här känns det också som att, vad fan, Seth MacFarlane, du kunde ha gjort någonting roligt av den karaktären. Istället för att hon bara ska finnas där som flickvännen som stör lite i Ted och hans ägares relation, eller kompisrelation, och bla bla bla, och sen vända om i slutet. Alltså, jag blev lite less på det. Jag känner så här, för att någonstans, det kan ju även varit Seth MacFarlane. Farlane. Det kan ju varit han också som faktiskt har, för att när jag satt och såg filmen så kände jag så här, det var mycket som inte landade. Och jag speciellt de här när det kommer så här, precis som i Family Guy, det vill säga som en tecknad serie, så här flashbacks där Mark Wahlberg, huvudkaraktären, åker med Flash Gordon, ja. Sam Jones på någon, alltså du vet, alltså här, eller flashbacks är det inte, utan det är drömsekvenser som är tv, alltså som är tecknad tv, punkt. Alltså där var jag så här, vad fan, har ingen sagt åt honom att det här kan man inte använda? Nej, för eller det var ju också roligt på ett sånt där Saturday Night Live-sätt. Alltså att man köper det för att det Men det är inte roligt i en biosalong alls. Nej, det alltså, känns bara så billigt. Men vad hade du sagt då om... För jag tyckte att... Det känns också som att Seth MacFarlane här och de övriga manusfattarna försöker skriva sådär... Det är väldigt så här popkulturellt och lite Woody Allen snärtigt i klipp och i dialog. I replikskiftena mellan karaktärerna. Och jag tycker att Seth MacFarlane själv klarar av det i sin roll som Ted. Men jag tycker att jag köper inte Mark Wahlberg som en nörd som har koll på Flash Gordon eller liksom övrig då popkultur som de håller på att svänga med här. Och jag köper inte Mila Kunis som en sån karaktär heller när de börjar prata om Octopussy och det temat och sådär. Hade det inte varit roligare? Hade du tyckt att filmen var bättre om Paul Rudd och Rashida Jones, som vi pratade om i förra avsnittet om I Love You Man, hade spelat de två karaktärerna? Paul Rudd hade jag köpt mycket mer i den rollen än vad jag köper Mark Wahlberg. Jag förstår din tanke, men det, en av de få saker jag skrivit upp här som punkter är följande. Ja. Mark Wahlberg är himla bra på att knega seriöst där andra hade kommit bakfulla till inspelningen. Det vill säga att jag blev alltid lite imponerad av honom för att han gör så mycket av sin liksom så här endimensionella karaktär. Mm. Alltså han går in så mycket i sitt engagemang på något sätt. Och även Mila Kunis som jag blev allt mer imponerad av. För att jag kunde känna tvärt, jag hade en annan upplevelse här. För jag håller med dig, Mila Kunis karaktär. Mm. Alltså att det var en klassisk, vad ska man säga så här, 1989 komedi. Den besvikna flickvännen. Men det pratar du också även om i I Love You Men avsnittet, det här om att underskrivna eller dåligt skrivna kvinnokaraktärer kontra killkaraktärer och sådär. Och det kändes så här, hon fyllde inget syfte förutom att, som du säger då, vi behöver en flickvänskaraktär som är så här, för så här är de alltid i den här typen av filmer. Precis. Och det som är skillnaden här med Mila Kunis är att jag märker att jag tror på henne. Är du med? Alltså hennes skådespel och allting. Mm. Och då börjar jag tänka så här. För jag har sett Black Swan-filmen som Natalie Portman vann en Oscar för. Som är jättehyllad. Speciellt igen Europa och framförallt norra Europa. Som jag inte riktigt blev fäst. Nej, inte jag. Jag tycker det är en jättebra film. Men marknadsföringen lovade en betydligt bättre film än vad man fick. Ja, men där kan jag känna lite av det du har dragit upp med Ted blev jag besviken på med Black Swan. Det vill säga att djupet, alltså skildringen av en psykos eller vad fan det nu är, det fick jag inte. Men det jag kan känna det är att Mila Kunis av alla de här söta skådisarna som inte är någonsin har blivit omnämnda som karaktärskådisar börjar få en riktig så här fin och vacker dynamik. Men då borde du se den Friends with Benefits där hon får ha mer av en riktig roll. Ja, men den har jag sett, Emil. Det har jag inte bara sagt. Ja, du har sett den. Ja, men då så. Ja, men då är det skitbra att du får se den om du tycker om henne. Men den där tog det så här, det ständigt godkända manuset tog över Friends with Benefits. Alltså Mila Kunis eller Justin Timberlake kunde inte det manuset är taget från samma låda som Ted-manuset. Det är så här, man går från punkt till punkt i manuset tills man kommer till slutet. Jo, men det finns ingen i produktionen till Friends with Benefits som har, vad ska man säga, utnyttjat Mila Kunis talang. På vilket Seth MacFarlane gör, ska vi tillägga, på grund av att hon har ju alltid varit rösten till Maggie, den extremt mobbade. Ja, precis. Ja, men, dottern Meg som är mobbad av... Ja. Men då är det synd att han, när vi väl får se henne också, inte riktigt kan använda henne. Det jag tänkte var på, när jag såg filmen, var att jag inte köpte... Jag köpte inte Mark Wahlbergs och Mila Kunis repliker, jag köpte inte deras karaktär riktigt. Och plus att båda pratar... Och ser ut som barn. När jag satt och kollade, jag tänkte bara på Mark Wahlberg som en liten unge när jag hör hans röst. Han är en väldigt gäll röst. Tonåren, ja, okay, yngre tonåren. Och samma sak med Mila Kunis. Jag köper inte Mila Kunis som ung kvinna. Så jag tyckte det kändes konstigt med de två i filmen. För det blev bara någon sån här konstig känsla att de är mycket, mycket mindre än vad de ska spela. Men nu måste du höra då något roligt. För att jag tänkte vid ett eller två tillfällen på dig med Mark Wahlbergs karaktär. Jag tänkte på mig själv med att han var 35 år gammal. Ja, det tycker jag var en skön grej. Jag sa 35 några gånger, tänkte jag, vänta nu, Gustav är 35. Ja. Och det var även skönt, för att det är som man kan få ångest över ibland i filmer, för att alla de som inte aldrig har skaffat ett liv och som har en flickvän som säger att kom igen nu, du måste skaffa ett liv. De är så här Måns Zelmerlöw-ålder. Det vill säga, de är 22. Ja. Eller 23 och ett halvt. De är inte mer. Det tyckte jag var skönt här, att fan, han är 35. Men han ser ut som 12, så... Nu ringer... Okay. Hör du brandlarmet nu som ringer här? Ja. Röker? Ska vi ta en kort paus så får jag se vad som händer. Ja, nu är vi tillbaka här, eller jag är tillbaka från att ha varit i köket och sett en rökfylld ugn som har fått brandlarmet att gå igång här. Men det jag skulle säga var att... Vad hade du i ugnen? Jag har ingenting i ugnen. Det är en av alla de 1400 människor som bor i den här lägenheten som gjorde någonting i ugnen. Men får jag gissa då? Ditt Ocean's Eleven känns otroligt vegetariskt. Så var det något vegetariskt? Jag tror tjejen som nu gör mat är vegetarian. Jag ser. Så vad var det? Alltså, okej, nu kommer en ny paus där Emil går ut och frågar vad det var, för att jag har förstått att det inte var det. Okej, det här är jättejobbigt för jag känner inte henne, men jag gör det. Okej, en sekund då. Ja, nu är vi tillbaka igen. Det som görs i ugnen just nu är en pizza. Men inget kött på? Nej, verkligen inte. Du vet, alla pizzor har inte kebab eller oxfilé på. Nej, men jag gillar ändå att jag hade, alltså att min hunch var rätt liksom. Ditt Ocean's Eleven-gäng käkar inte kött. Alltså ingen karaktär, inte ens asiaten som kryper genom, du vet, så här svåra lägen liksom. Ingen äter hade kött. Jag gjort en heist mot kasinot här i Göteborg, så hade jag inte tillåtit någon som åt kött i teamet. Nej. Hade jag gjort en heist så hade alla i mitt team varit fulla och det hade misslyckats. Ja, men du sa att du tyckte det var soft att de för en gång skulle ha en 35 misslyckad kille i filmen. Och jag håller med. Det tråkiga var att han ser ut som under 15. Ja, men det är där jag undrar så här. Vadå? Alla vet väl att Mark Wahlberg, eller typ alla, att han... För jag satt och tänkte så här. Jag trodde först att han spelade 40 tills att de sa att han var 35. För han är så uppenbarligen 40-sliten. Alltså, ja. Sen har ju han sitt uttryck där han kör... Alltså, ja, jag vet. Ja, men ja. Jag tyckte bara inga repliker med honom landade rätt. Alltså, jag tycker inte här... Okej, han... Jag tycker Mila Kunis i vanliga fall kan vara charmig. Och hon är fortfarande smått charmig här. Men de använder hennes potential. Mark Wahlberg tycker jag inte... Hans charm kommer inte fram. Jag hade velat sett Paul Rudd i den rollen. Eller någon annan skådis. Jag nu inte liksom kan ge förslag på. Men två korta saker jag hade vad jag tänkte på. Dels var det att eftersom alla den här typ av popkulturella komiska R-rated filmer med knark och bajshumor alltid ska referera till Star Wars. Och det gör de även här så smått. Men var det ändå inte lite skönt att de istället skrev in Flash Gordon. Lite också för att jag har en större nostalgisk koppling till Flash Gordon än vi har till Star Wars. Fast det är ju det som är lite trist. För att om så fort en produktion tänker nu ska vi inte referera till Star Wars, så kör man det närmaste som finns. Det vill säga Flash Gordon eller Star Trek då, som också har blivit utnött. I min värld är det så här, shit fan, jag gillar mer då Mike Tyson i The Hangover. Men vilken film skulle de kört och kretsa allting kring i den här filmen då, om inte Flash Gordon? Jag tycker ju alltid, alltså det här, och det här är från hela mitt hjärta, Emil, jag tycker man ska stryka de grejerna helt. Jag vill se en film som är sitt universum. Ja. Och när man drar in de här onödiga verklighetsförankrade grejerna, så hamnar vi utanför. Det passar i tv-serier. Ja, men det är en del av den här genren av... Nej, jag vet inte. Komedier. För det kommer inte komma undan. Nej, men för det jag gillar med Ted ändå, och det jag tänker att han kanske ville göra med Ted, var att det var lite så här 80-90-tal med Gremlins och allting. Förstår du? Alltså att det var dit de ville egentligen. Alltså de ville ha en saga som är vare sig Spielberg eller Monster. Så ja, nej, men jag tycker man ska stryka det. Jag gillar aldrig sånt. Har du något bra exempel på en sån grej som du gillar? Från Ted eller? Ja, nej, det finns skitmycket i fan Knocked Up med Paul Rudd och Seth Rogen där vid matbord till exempel, när de imiterar Robert De Niro och refererar till Tillbaka till framtiden och så här. Jag tycker sånt är skitskönt. Om det inte blir som här, att Mark Wahlberg levererade, som inte jag litar på egentligen, är intresserad av det. Men när jag känner typ Seth Rogen eller Paul Rudd, Jonah Hill, de som jag kan känna, eller Seth MacFarlane, så jag känner, de har växt upp med det här. Då tycker men jag Emil, det inte finns. Menar du nu att man refererar till nutida saker, eller menar du Flash Gordon cameon liksom? Ja, pratar vi om just strikt att ha en cameo av... Nej, men det frågar jag dig. Alltså, nu tror jag du menar med det här popkulturella överhuvudtaget, att man... Okej, okay, referenserna, okej. Okay. Och du menade mer... Nej, men jag var fortfarande inne på gästspel. Ja, gästspel, ja, men det är jävligt svårt för. Det hade jag jävligt svårt för med Lou Ferrigno också, jag love you. Men det kanske jag hade haft min lista rätt lågt där, just den cameo. Jag tycker aldrig det är roligt. Då tycker jag väl också det kanske var lite softare med McTaster. Men det är det jag menar i varje fall med... Alltså, de här gästspelen från... nutida liksom, alltså nutida som är, vad ska man säga, så här, människor födda mellan 72 och 89 kommer fatta det, men framtiden kommer känna att nu blir filmen seg, nu hamnar jag utanför filmen. Det gillar jag inte. Det gäller ju att hitta det tidslösa i det, men det gör man väl också med, om man kan ta in Sam, ja, men det Jones går ju inte 2012, när man blandar in Hulken som Hulken i massa, alltså jag vet. Men då är det ju ändå typ, kan man plocka in Sam Jones, alltså Flash Gordon 2012, så är ju det tidslöst nog. Om folk kan fatta den referensen. Ja, men jag gillar i alla fall. Jo, men jag hade velat att man strök det i varje fall. Men det du då frågade mig var om de här popkulturella referenserna liksom. Ja, mer allmänt trodde jag vi pratade om. Men jag förstår, jag tycker också att man ska stryka i alla fall. Seth MacFarlane borde strykit den typ av cameos och sådär, för han ska göra någonting nytt. Men och ska vi släppa den filmen och snabbt gå in på vår lista? Vi släpper den, och jag vill även säga att det fanns fortfarande liksom, vad ska man säga, en då och då en värme som gör att, nej, men han får gärna göra fler saker för långfilm, känner jag. Men precis som, men kanske lite mindre budget, lite mer frihet. Säkert, och en mogenhet, det vill säga att man inte slappnar av i det man redan kan. För det man alltid missar med det man redan kan är att det mesta vet man inte alls, och då tappar man lite stinget. Och det gäller alla, oss alla liksom. Men nu lämnar vi Ted och så går vi över till våran lista, där vi då ska lista tre repliker, eller ja, vad ska man säga, monologer, som vi tycker är bra på ett eller annat sätt. Min grej har ju varit, alla tre kommer vara monologer som har värmt mitt hjärta. Liksom. Ja, det var ju bra. Jag hade med det här vad jag inte skulle ta, då var det inga korta snärtiga repliker och inte heller voiceovers, för då hade jag kanske suttit där fast med Terminator, som både börjar och slutar bra med Linda Hamilton. Jag tänkte att, kan inte du börja? Min nummer tre är, och då har jag valt ändå aktuella filmer. Alltså så här, det är hyggligt aktuella filmer. Den senaste är 83. Men jag har valt filmer som ändå folk kan relatera till, om de inte har känt samma sak, eller om de har sett, jag vet fan. Nej, men jag har väl valt lite samma, har det blivit. Ja, men du har ju ändå inte sett gamla filmer med Gary Cooper, eller hur? Nej, men jag har väl sett Citizen Kane, kunde man ju valt. Jag hade till exempel från Vredens druvor, Men jag hittade och hittade inte det. Alltså, du vet, jag trodde verkligen det klippet skulle finnas, men det fanns inte. Och samma grej från Missy D's Goes to Town med Gary Cooper, underbar skådis, bortglömd. Som att George Clooney hade varit död och bortglömd, så är Gary Cooper. Men min nummer tre är helt enkelt, och det här kommer de flesta känna igen direkt, Jack Nicholsons date med Helen Hunt i As Good As It Gets, Livet från den ljusa sidan, när han avslutar med att säga, ja men om ni inte minns det så kan ni lyssna nu. Great compliment for you, and it's true. So afraid you're about to say something awful. Don't be pessimistic. It's not your style. Okay. Here I go. It's clearly a mistake. I've got this, what? Ailment. My doctor, a shrink that I used to go to all the time, he says that in 50 or 60% of the cases, a pill really helps. I hate pills. Very dangerous thing, pills. Hate. I'm using the word hate here. About pills. Hate. My compliment is, that night when you came over and told me that you would never... All right, well, you were there. You know what you said. Well, my compliment to you is, the next morning, I started taking the pills. I don't quite get how that's a compliment for me. You make me want to be a better man. Alltså, grejen är att det klippet, alltså just, det är mycket för Helen Hunt också. Jack Nicholson gör det han är bra på, som man alltid får höra att så här, ja, men han spelar en samma typ av roll. Det gör han inte. Jag menar, kolla honom i The Shining, As Good As It Gets och... vad heter den? På heder och samvete. Vad heter den på... A Few Good Men. För, ja, där finns det, är en Sorkins manus där på A Few Good Men. Nu kanske jag spoilar listan för någon, men jag trodde det fanns chans att du skulle välja det sluttalet där, som är så oerhört känt. Nej, men det känns som att alla ändå älskar... Alltså, ja. Nej. Mm. Ja. Men Jack Nicholson tillför en oerhörd värme i det här klippet vi hörde, och... men främst på grund av att han och Helen Hunt där och då, när den här filmen spelas in, vad är det, i slutet av 90-talet? 97, va? Kommer. Hitta någonting underbart. För att Helen Hunt har ju försvunnit sen. Och så fort jag har försökt återse henne, så har hon varit anorektisk. Hon har börjat regissera. Det behöver inte höra ihop alls. men det har blivit så här... Men det är trist, för hon var ju den högst betalda kvinnliga tv-skådisen med Mad About You, tv-serien ihop med Paul Reiser, som jag såg varje dag när jag kom hem från skolan, och var min favorit. Ja, det var din Friends, helt enkelt. Ja, Friends hör till lite där också, men jag vet att Mad About You gick jävligt bra tid. Sådär. Ja. Det är lägligt när jag kom hem och satt och åt cornflakes. Så jag älskar den serien, jag var skitbra, och älskar Helen Hunt. Där finns ju någon som verkligen liksom tar sig ut från tv-rutan. Och så hade hon ju verkligen någon sorts filmpeak med As Good As It Gets. Hon är även med i en fin roll i Castaway, som Tom Hanks fru. Men sen har hon försvunnit. Hon har inte gjort så många roller överhuvudtaget. Nej, det är ju jävligt tråkigt. Jag tror hon hämmades av allt det här snacket om, som då skådespelare över henne prata om, att så här, det finns ingen roll efter 40, det finns ingen roll efter 40, och där hon lyssnar för mycket på det, helt enkelt, för jag tror hon hade fått de rollerna ändå. Ja, men det är väl att man stannar för länge på 30-åringens höst, så att säga, innan man vågar gå över till att kanske spela mamma, eller spela det som Michelle Pfeiffer idag får spela, som känns så tråkigt, för att hon är fortfarande sexigaste kvinnan på jorden, typ. Men vi går då till min nummer tre. Och jag kommer börja den här listan med ett kort replik. Och det finns en liten historia med den här repliken, för att, eller det, för det är egentligen en scen med ett replikskifte mellan två karaktärer. Och filmen är Donnie Darko, och det är mellan Jake Gyllenhaal och Patrick Swayze. Men jag, för när jag sökte in till Dramatiska institutets regiutbildning en gång, kom inte in. Och ja, det var ju tråkigt. Men då skulle man i alla fall liksom i ansökningen ha med en favoritreplik och liksom motivera varför, tror jag även. Mm. Och då valde jag den här repliken, för jag tycker, jag älskar, eftersom film är ett medium där man alltid, eller ska, man lär sig att skriva med undertext. Man ska aldrig riktigt säga vad karaktären riktigt känner eller vill, utan ska handla med undertext, bla bla bla. Så det är så skönt, jag älskar när karaktärer i film säger den absoluta sanningen. Det kan verkligen, du vet, gå till märgen på en. Och här är ett jättebra exempel. Så det jag vill lyfta fram här då är, i det ni ska få höra, är då Don Darkos, det vill säga Jack Gyllenhaals, sista replik han levererar till Patrick Swayze. What is your name, son? Gerald. Well, Gerald, I think you're afraid. Are you telling us this stuff so we can buy your book? Because I gotta tell you, if you are, that was some of the worst advice I ever heard. Do you see how sad this is? You want your sister to lose weight? Tell her to get off the couch, stop eating Twinkies, and maybe go out for field hockey. You know what? No one ever knows what they want to be when they grow up. You know, it takes a little while to find that out, right, Jim? And you. Yeah, you. You think you're some jerk shoving your head down the toilet, but you know what? Maybe you should lift some weights or take a karate lesson, and the next time he tries to do it, you kick him in the balls. Son, do you see this? Right? This is an anger prisoner, a textbook example. You see the fear, people? This boy is scared to death of the truth. Son, it breaks my heart to say this, but I believe you're a very troubled and confused young man. I believe you were searching for the answers in all the wrong places. You're right, actually. I am pretty, I'm pretty troubled and I'm pretty confused, but I'm afraid, really, really afraid. Really afraid, but I think you're fucking antichrist. Ja, men för jag gillar med det här Jack Gyllenhaals sista replik där han kallar upp Patrick Swayze karaktär för djävulen själv, är att det är så ärligt i vad han menar, det är så direkt så att det nästan gör ont i mig. Jag älskar bara karaktärer som är så, du vet, raka och direkta och vågar säga exakt vad de känner. Jo, men det älskar vi alltid. Och det finns dels igen här nu, säger jag, Gary Cooper när han sitter i en rättssal i slutet av Missy D's Goes to Town och verkligen talar om för alla hur det ligger till. Du vet, domare, advokater, och ingen kan riktigt säga emot det här, för att Gary Cooper säger sanningen liksom. Och det gör då Jake Gyllenhaal här. Vi har även, vad är det, Matt Damon i Good Will Hunting, när han glider fram till den här universitets, ja, just det, ja, på den här puben, och bara krossar. Ja, just precis. Det är bra. Jag hade även med, eller pendlade mellan, men valde inte, ett tal som hålls i Good Night and Good Luck, där den här karaktären då, Edward Murrows, pratar direkt till tv-publiken i 50-talets liksom USA med den här kommunistskräcken och allt det här. Och är så här rakt direkt och pratar på ett liksom ett no bullshit sätt. Det är också så att man ryser. Det var min nummer tre i alla fall. Jake Gyllenhaal i Donnie Darko. Min nummer två är en film jag har nämnt, och jag tror till och med jag har nämnt varianter av, alltså att det här talet görs i den här filmen. Och det är Minority Report, Tom Cruise, Spielberg-filmen. Men en scen som jag kanske känner att folk aldrig har, alltså det är bara jag som har babblat om den här scenen. Och det är när den här hybriden som, alltså jag säger hybrid, men jag vet inte vad det är, Samantha Mortons, som kan se i olika världar eller se framtiden. Hur är det, Emil? Det var länge sedan jag såg Minority Report. Ja, men de ser väl in i tänkta framtider, va? Framtiden som kunde varit. De här freaksen, ja, i tankarna. Precis, men i tänkta framtider. Jag tror du nailar det där. Allt vad det handlar om. Och i filmen, när Tom Cruise tar Samantha Mortons då tänkande varelse hem till sig, till sitt gamla, eller han åker ut dit hans fru finns, alltså på en udde i ett rikt hus liksom. Ja. Och scenen är mest till för att han ska försonas med sin fru. Och sen går de in i huset. Och vad finns Samantha Mortons karaktär? Då sitter hon på deras då döda sons gamla pojkrum. Och han dog då när han var kanske, jag vet inte, 6, 7, 8 år gammal. Och hon börjar berätta för Tom Cruise och exfrun scener från hans liv som de känner igen. Men plötsligt går hon över efter hans nutida livslinje. Det vill säga sonen de har saknat får de plötsligt uppleva igen. Och det är när hon börjar säga det här. He's in high school. He likes to run like his father. He runs the 2 mile and the long relay. He's 23. He's at a university. He makes love to a pretty girl named Claire. He asks her to be his wife. He calls here and tells Lara, who cries. He still runs across the university and in the stadium where John watches. Oh God, he's running so fast, just like his daddy. He sees his daddy. He wants to run to him. But he's only 6 years old. And he can't do it. And the other man is so fast. There was so much love in this house. I want him back so bad. So did she. Can't you see? Jag tycker det är en skitfin scen. Och jag tycker att alltså, ingen kan vara gråtig nästan så snyggt som Tom Cruise på film. Han gör det väldigt bra. Finns det, men det jag inte gillar med Minority Report är just det här fluminnehållet med de här människorna som kan se in i framtiden. Jag hade föredragit av allt det som har med Samantha Mortons karaktär och övriga de här, vad de nu heter, de kallas någonting i filmen, om allt det bara försvann och det var mer bara en rätt vanlig thriller satt i den här fantastiska världen som Spielberg målar upp. Så jag har lite svårt just för att det innehåller det där flum. Jag kan fatta tanken, men det är mer så här, för att jag tycker inte Minority Report det är ingen favoritfilm, men det här ögonblicket när det hände i den filmen, Så vet jag att jag lärde mig någonting om livet och om film på samma gång. Så att det är mest där. Jag tycker det bara är vackert och that's it. Ja, det är snyggt och välregisserat och även hur det slutar. Men här när hon skriker och så här, det är jävligt bra. Då kommer vi till min tvåa då. Och då väljer jag kommer välja en dialogbit ur Halloween, eller Helgons blodiga natt, från 1978. Och snygg svensk titel. Ja, helt klart. Ja. Snyggare än Var det brudarna, eller vad nu swingers heter på svenska. Ja, du var det brudarna. Ja, du var det. Nej, men så, och jag ska erkänna att jag älskar Halloween, men det är lite på ett intellektuellt sätt. Jag tycker det är en jävligt smart skriven och regisserad film. Men mitt hjärta finns ju mer hos Fredag den 13:e och andra skräckserier. Det ska erkännas. Men det jag gillar med Halloween, och det som kan vara ett problem, och ofta är ett problem, med slashers och skräckfilmer och så, är när man försöker liksom psykologisera mördaren för mycket och sådär. Man vill ge dem en förklaring. Och det kan väl bli problem i skräckfilmserier där man efter varje film måste bygga ut världen mer, och det blir ofta att fokusera mer på mördaren och man berättar mer om dem. Det som är så smart i Halloween är att förklaringen som ni nu kommer få höra alldeles strax till varför den här mördaren då, Michael Myers, gör som han gör och vem han är som person, kan inte ens förklaras av hans egen psykolog. Och det görs jävligt snyggt här av Donald Pleasant. I met him 15 years ago. I was told there was nothing left. No reason, no conscience, no understanding, and even the most rudimentary sense of life or death, of good or evil, right or wrong. I met this 6-year-old child with this blank, pale, emotionless face and the blackest eyes, the devil's eyes. I spent 8 years trying to reach him, and then another 7 trying to keep him locked up, because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. Det som är underbart, för det är en väldigt snygg scen det här, eller då monolog, lång replik. Ja, och förklaring. Det är ett enkelt sätt att förklara det, på samma sätt lite som de förklarar Heath Ledger i The Dark Knight, genom att inte förklara honom. Precis, men och ännu främst, för att idag, om Halloween hade kommit idag, då hade de aldrig vågat skriva den dialogen. Det vill säga, vi har som människor blivit för, alltså så här, vi har hittat något nytt. Jag vill inte säga att vi har blivit politiskt korrekta, för att vi har lärt oss mycket mer. Jag menar, när Halloween gjordes, då fanns inte pedofiler i vårt medvetande på det sättet. Så att allting korrigeras med tiden. Men här säger ju han att det här barnet har föds ont. Jag menar, där den nutida grejen är att ingen föds ond. Men han verkligen gör det i en snygg dialog, och det är vackert. Ja. Verkligen skitnytt. Och även väldigt snyggt när de gjorde den Halloween 20 år senare, som väl kom 98 kanske. Där de låter den här, de även har med den här dialogen som ligger över förtexterna, ja. När man, och då har ju Dr. Loomis då, Donald Pleasant, kanske dött. Men då får vi svepa över hans kontor. För att Donald Pleasant så dött, eller? Ja, precis, för att Donald Pleasant dog några år innan. Men då sveper de över hans kontor, och så ligger den här liksom rösten som en voiceover. Skitsnyggt. Ja, och vackert spelat. Min nummer ett är, här har vi igen en film jag har nämnt många gånger förut, och den hänger ihop med nummer tre, för det är James L. Brooks som har skapat de här monologerna, replikerna i både As Good As It Gets och Terms of Endearment, ömhetsbevis på svenska, som faktiskt är en slags ömhetsbevis, är en Con Air för alla. Främst, sorry om det här låter, du vet, sexistiskt och allting, men det är alltid kvinnor födda efter 83. Eller vad blir det? Innan 83. Vet precis vad jag snackar om liksom. Ungefär som man snackar om Nicolas Cage, Con Air, Bruckenheimer era liksom. Mm. Men det här är ju en blödare av alla kända mått. Och scenen ni kommer få höra nu är när den döende Deborah Winger, hon ska, det handlar om, det är en film där hon kommer dö i cancer, och hon ska ta farväl av sina barn. Och yngsta sonen, enligt kommentatorspår, skötte det här felfritt på alla sätt och vis. Han bara grät på ett sätt som alla regissörer eller inspelningspersonal önskar. Men där talet kommer in, det är talet till, som Deborah Winger har till sin äldsta son. Och det här, jag får en klump i halsen, för att han avskyr henne. Och inte för att hon har cancer, men för att hon har varit otrogen och massa saker. Och då påbörjar hon den här dialogen. Då säger hon det här. Och det här borde alla människor inspireras av i sin bitterhet, när man är på väg att dö och allting, att kunna ge någonting annat. Här får ni lyssna. And stop trying to pretend like you hate me. I mean, it's silly. I like you. Okay, then will you listen especially close? What? You listen real hard? I said what? I know you like me. I know it. For the last year or two, you've been pretending like you hate me. I love you very much. I love you as much as I love anybody. As much as I love myself. And in a few years, when I haven't been around to be on your tail about something or irritating you, you're gonna remember. You remember that time that I bought you the baseball glove when you thought we were too broke? You know? Or when I read you those stories? Or when I let you goof off instead of mowing the lawn? Lots of things like that. And you're gonna realize that you love me. And maybe you're gonna feel badly because you never told me. But don't. I know that you love me. So don't ever do that to yourself, all right? Okay. Okay? You said okay. Okay, you two should run along. Take care. Jag tycker det är en fin scen. Jag som inte, jag har inte sett filmen, och det har nog nämnt tidigare i podcasten. Jag, man ska under, ha sett men, filmen, under min uppväxt har jag sett Ömhetsbevis stå i hyllan. Alltså, jag vet liksom vilken film det är. Det är filmen Jack Nicholson, så jag borde ha sett den ändå. Och jag kanske har gjort det bara att jag liksom har glömt det helt och hållet. Men jag visste liksom, jag vet om att den här scenen kommer i filmen, och jag visste nästan att du skulle ha med den på listan också, det här lilla talet hon har. Hon håller där inför två söner. Men jag trodde ju att den äldsta sonen springer iväg. Att det skulle sluta med att han går iväg, snarare att han springer iväg. Att dörren stängs. Och sen kommer han tillbaka storlipande och bara kramar om sin mamma. Ja, okay. Så hade nog min regi varit. Och då har inte jag, har inte jag sett filmen, så vet inte jag kontexten liksom. Eller, ja, eller främst din och vadå, vare sig Hollywood eller Sverige. Det är ju det James L. Brooks är snygg med i den här filmen. Han klipper innan ungen springer in igen. Ja, eller folk, alltså det är ett sista farväl. För att i den här filmen, bland annat fick de kritik för att Deborah Winger inte såg tillräckligt döende ut. Men det jag känner, och speciellt som jag har några vänner som har förlorat sin mamma i en liknande ålder, så är det ju här att Deborah Winger, om ni ser Ömhetsbevis och inte har sett den, eller om ni ser om den, tänk då att hennes farväl är inte när hon ligger och precis ska dö, utan när de vet att hon snart kommer gå in i så här demensliknande aggressioner. Ja. För att cancern äter upp ens hjärna. Så att på det sättet är Ömhetsbevis ännu så mycket mer realistiskt än alla andra så här cancerfilmer där folk tar sitt sista andetag och säger I love you. Det, och med de här pojkarna och med talet hon håller, det är vackert. Det är alltså det, ja, nej, ja, jag har försökt till att se filmen, men den är, ja, den ligger nedpackad i någon av min mammas lådor med VHS-filmer. Hur var uppföljaren då? Från 96? Nej. Den pratar vi inte om, eller? Den pratar vi inte om. Nej. Och då ska vi gå över till min film här. Innan vi gör det så kan jag säga då att vi finns på vår hemsida, tittaronsnackar.se. Lyssna på oss där, lyssna på oss på iTunes. Där ni också gärna får ge oss bra betyg om ni vill, eller en kundrecension. Vi finns även på sidan filmfenix.se. Och ni får gärna, om ni vill, gilla vår Facebook-sida. Där det har uppskattats. Där får ni även skriva en rad om ni vill. Och ni får hemskt gärna liksom dela med oss till vänner och så, som kanske skulle uppskatta en filmpodcast i sina liv. Och även kommentera på Facebooken. Det vill säga att låter Emil för bonny i sitt värmländska uttryck, eller låter jag för dryg? jag är inte från Värmland, men okej. Nej, just det. Varför får jag alltid dig till Värmland? Varför? Jag vet inte. Du har en så här Ulf Malmrosk aura. Ja, vi har bott i samma stad i Ulf Malmros, eller samma by i Värmland då. Ja, men se, där kommer det. Ja, men då ska vi avsluta här med min nummer ett då. Och som jag nämnde innan då, Halloween 20 år senare, så var det en snygg hyllning och uppföljare till 20 år efter första Halloween-filmen. Men då finns det en person som gjorde det ännu snyggare, och det var Sylvester Stallone med Rocky Balboa som kom 2006. Och när trailern till den här filmen kom så blev jag direkt kär. För jag har Ja, jag är svag för Sylvester Stallone. Jag tycker han är en underskattad skådis i rätt roll. Och jag tycker det finns en värme hos honom och en jävla charm. Och han är en grym manusfattare. Han vet liksom vad och hur han ska skriva. Och nu skulle han då göra den sista Rocky-filmen. Och han skulle liksom knyta ihop säcken för den här karaktären och den här världen. Och han gjorde skitbra. Jag tycker Rocky Balboa är en skitbra film. Kanske bortsett från slutfighten och sådär. Nästan... Men det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. För det är, jag håller med dig. Jag tror att hade Rocky Balboa, alltså vilket då är Rocky 6 om man pratar så här kronologiskt, finkulturellt språket. Det är en underbar film. Och hade den inte varit en nummer 6 till en filmserie, så tror jag fan att Rocky Balboa, det vill säga nummer 6, hade blivit mottagen på ett liknande sätt som första Rocky-filmen blev. För att den bara så här får ditt hjärta att gråta. Jo, va? Men i alla fall blivit mottagen som The Fighter kanske. Men jag tycker bara att dramat är så bra och karaktären Rocky är så bra och Sylvester Stallone spelar jävligt bra i den, att jag behöver inte liksom den här, när vi pratar om Ted, det här, den här formulan som Seth MacFarlane följer. Jag hade inte behövt Rocky-formulan, jag hade inte behövt slutfighten i slutet. Jag hade kunnat köpa liksom bara dramat, att han driver den här restaurangen, att han är pensionerad boxare. Men det finns väldigt, väldigt många fina scener och sentimentala scener i den här filmen. Kanske nästan att man märker att Sylvester Stallone vet vad han ska trycka på väldigt hårt. Men så finns det en scen där han träffar sin son som, och sonen känner att han står i skuggan av sin pappa och att han även han kan inte fly från sin pappa och sitt namn Balboa, utan allt han får i livet är tack vare sin far, och han har en viss liksom resentment, vad det nu svenska ordet är för det, mot sin pappa. Och så konfronterar Rocky då Sylvester Stallone honom med ett väldigt, väldigt fint sentimentalt tal. Och här kommer det. You ain't gonna believe this. But you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching. Every day was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world. And you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is going to hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you got to be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that.